out or dance. IDNT Radio, music is the answer. Vanuit heel Nederland, bijna op de kabel en nu ook live op internet via www.idmnt.com. Je luistert naar IDNT Radio, het programma A State of Trance met mij, Armin van Buren. De komende twee uur neem ik je weer mee langs alle nieuwe releases. Het is een beetje schaars zo het begin van het jaar. Maar toch hebben we zeker weer een show kunnen vullen met allemaal mooie dingen. Dat heb ik onder andere voor je Weekend Players, een remix dit uur. Punk komt weer voorbij. En de Tune of the Week van vorige week, Ernesto en Bastion. Ik heb een afgekeurde mix van DJ Remy. Hoe het verhaal daarachter zit hoor je zo meteen. Het is in ieder geval een mix die niet uit zal komen, heb ik me laten vertellen. Ook nog remixen van de nieuwe Yves de Ruiter. En in deze show de absolute première van de nieuwe Perpetuous Dreamer. Die Dustwave gaat heten. Genoeg reden dus om je radio aan te laten hier bij IDNT Radio. Open de show met Miro, By Your Side, Ian Wilkie remix, Lost Language. En dit is Viridian Sunhub. Forbidden Planet Records, Classified Project Remixes. I'm imagining a lot of happy people. And most of you are with someone you love. Well, you are the lucky ones. All over the world, there are lots of people who are alone tonight. I imagine most of us have been in that situation at some time or another. I know I have. Recently, I heard a most beautiful song with a dynamic lyric that really expresses this feeling of loneliness. It means a lot to me personally, and I'd like to share it with you. I think you'll see what I mean. State of Trance, het programma met trance voor gevorderden. Zo ook Ernesto en Bastian, Lonely People. Dat was onze Tune of the Week van vorige week. Dat is een Nederlandse productie. Jongens maken al een tijdje platen. En ja, deze is echt steeds mijlenver boven die vorige uit, wat mij betreft. Niet dat die anderen slecht waren, maar ja, kijk zelf maar op de reacties op de messageboard op het moment. Heel veel mensen die mij vragen, wat is deze plaat? Messageboard is te bereiken via www.kam.to/armind. Het wordt steeds drukker en steeds gezelliger daar. We hebben onder andere al een keer bezoek gehad van de jongens van Rank One, Max Graham, en binnenkort komt zelfs James Holden even langs. In persoon om mee te chatten over alles wat over deze show gaat. Daarvoor hoorde je Viridian Sunhump Classified Project Remix. Ze hebben twee meer remixen gemaakt. En ze komt uit op Forbidden Planet Records. Viridian is een vrij oude plaat. Ik meen een jaar of vijf oud. Een plaat uit origineel uit Australië zelfs, geloof ik. Het remixpakket gaat in ieder geval nog worden uitgebreid. Dat kan ik je verzekeren. Volgende uur gaan we weer non-stop in de mix. Maar eerst... You know, it's a fact. For dance music only. This is this. Is the place to be. IDNT Radio. Punk, Funk Einsatz is al een plaat die een tijdje circuleert in verschillende DJ-bakken. En ik moest eerst een beetje overtuigd worden. Maar na ik hem getest te hebben op verschillende danslocaties. Dit is toch echt wel de plaat die momenteel de meeste handjes in de lucht doet gaan. Vandaar dat ik hem Tune of the Week heb gemaakt. Funk Einsatz, Punk. don't mind being smaller than the rest. Test. We already passed the test. IDNT Radio. alom geprezen sound van DJ Remy op jouw radio, ID&T Radio. Je luistert naar het programma A State of Trance. Op de rand van 11 januari 2001. Ik zal het nog maar een keer zeggen, de tracks die draaien in dit uur en het komende uur kun je vinden op www.id-t.com. Vanaf morgen zal dat zijn. En je kunt sinds kort ook de tracklisting zelf aanvragen. Stuur je mailtje naar tracklisting@armin.nl. Want de lijst wordt alleen maar langer. Echt een ongelofelijke lijst met mensen die inmiddels al iedere week de tracklisting krijgen. En daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Plaat op de achtergrond is een DJ Remy remix van Bleach in. Er zit ook een verhaal achter. Ik kreeg deze plaat van iemand in mijn handen gedrukt die daar wel werk van maakt. Het is een plaatje waar je in ieder geval niet makkelijk aan kan komen. Want het schijnt een remix te zijn die waar een stemsample in zit. En daar waren ze niet blij mee. Dus die mix mocht niet uitkomen. Maar goed, wij draaien hem gewoon toch hier op de radio. Omdat het gewoon echt een hele goede remix is van DJ Remy. Daarvoor de Tune of the Week. Punk van Funk Einsatz. Dat is eigenlijk niemand minder dan Ferry Korst. Iedereen weet het al. De plaat circuleert al een tijdje. En wat ik net al zei. Gooit echt hoge ogen momenteel op de dansvloer. Eigenlijk gewoon een simpel elektroplaatje, maar ik heb begrepen dat inmiddels ook de videoclip al onderweg is, dat het echt een hele grote plaat gaat worden. Trance is weer aan het terugkomen, dames en heren. Daar waren wij al bang voor. Wil je reageren op deze show? Stuur een mailtje naar armin@id-t.com. En je kunt ook met ons meechatten op www.kamp.to/armind. Er zitten allemaal mensen, ik geloof dat minstens met een man of 35 zitten. Dus echt gezellig daar. Kom even. Ik zit hier in de studio ook mee te chatten als je er zin in hebt. Hier is Weekend Players Into the Sun, de nieuwe Riva remix. Your Thursday night dance treatment. The newest tune selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight. Armin van Buuren. Burn a candle bright for me. Walking into the sun. Belgische Bonsai label verdient eigenlijk wel een vaste plek in deze show. Eigenlijk hebben we iedere week wel iets van hun in deze show zitten. Zo ook deze Yves de Ruiter, Music Non-Stop, draaide hem enkele weken geleden ook al in deze show. En dit zijn de remixen op Bonsai. Ik heb een promo van je hun opgestuurd. En daarvoor hoorde je Weekend Players, Into the Sun. De Riva remix zit op Multiply Recordings. Ik kreeg inmiddels heel veel mail. Je kan echt merken dat de ID&T in steeds meer plaatsen te bereiken is. Ik heb zelfs een kaart voor me liggen. Nou, en nog maar 10% van Nederland kan ID&T Radio niet ontvangen op de kabel. Dan praat ik over Texel en een gedeelte van Flevoland. Leiden helaas niet en Breda ook niet. Os, Zutphen, en ja, daar heb je het eigenlijk wel gehad. Voor de rest in Nederland kan iedereen het een beetje ontvangen. Binnenkort ook in Delft en in Almere, dus daar zijn we erg blij mee. Een mailtje van... ja, Hoker. Marco Hoker uit Dordrecht. Hij schijnt erg fan te zijn van mij in de show. Je zou ook graag een tracklisting willen hebben. Nou, dat kan. Dan moet je even een mailtje sturen naar tracklisting@armin.nl. Dan krijg je hem automatisch iedere week thuis gestuurd. Je kunt ook checken op www.id-t.com. Iedere week, daar moet hij ook zo'n beetje gaan staan. Hier in de studio staan allemaal mensen achter mij te kijken. En ook op internet werd al hard geroepen. Het is zover. Ik zei het begin van de show al. Hij is af, de nieuwe Perpetuous Dreamer. Dit is de absolute wereldpremière van de nieuwe single Dust Wave op jouw radio. When your world's a hidden secret that I yearn to touch, I wanna know your soul. Reveal it to me. When your eyes are flood of teardrops and your wings are broken, I will give you hope. Believe in me. In the dust of your way, a heartbeat is the part of a greater dream. Like a rope around your throat, it won't let you breathe if you let go. In the dust of your way, a heartbeat is the part of a greater dream. Like a rope around your throat, it won't let you breathe if you let go. Op jouw radio, ID&T Radio. De première van de nieuwe single van Perpetuous Dreamer. Ik ben er erg trots op. De plaat gaat heten Dust Wave. Dat spel je D-U-S-T puntje W-A-V. Om maar even gemakkelijk te maken. En terug te komen op het mailtje van Marco Hokker uit Dordrecht. Wanneer maak je weer eens een nieuwe hit? Het wordt er weer tijd voor. Nou, maandag komt Clear Blue Moon uit van Rising Star op Our Mind. En deze plaat zal zo snel mogelijk in de winkels liggen. En voor degene die het nog helemaal niet weet, ik ben ook bezig met een nieuw album. Daar heb ik al verschillende tracks voor klaar, maar ja, ik wil daar echt nog niks over kwijt. Want ja, dat verraadt natuurlijk een beetje. Maar zodra daar iets over te vertellen valt, zal je het hier horen in de show. We zijn bijna aan het einde gekomen van het eerste uur. Volgende uur ga ik non-stop in de mix. Ook die mix zal weer vrij trancy worden, dus hou je radio hier. Maar voordat het zover is, nog één keer die T-Factory message in de bottle. Want daar word ik wel zoveel over geëmaild. We think we do a great job. From our studio to your radio. Bigger and better. Radio. De Hiver & Hammer remix van T-Bottle's Message, T-Factory's Message in a Bottle. Cover van het oude Police song Message in a Bottle natuurlijk. Hiver & Hammer zijn goed bezig, hebben wat mij betreft ook de beste remix gemaakt van Cochine's Catch. Misschien dat we ze eens gaan polsen om te kijken wat ze met Tussel heeft kunnen doen. Je weet het niet, je weet het niet. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van de State of Trance. Volgend uur ga ik gewoontegetrouw non-stop in de mix. En zoals ik al zei, het zal vrij trancy mix worden, dus hou hem hier. IDNT Radio is the answer. Your Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. We'll be right back.

2002, het jaar waarin de trance zal terugkomen. Let op mijn voorspelling. New Progressive officieel is doodverklaard in Mixmag. Eén keer weer aanvragen voor allerlei grote feesten en hadden we dus toch gelijk. Nee, mijn mening is, ik denk dat je niet te veel moet praten over het verschil tussen progressive en trance. Er zijn hele goede progressive platen die een ander weer trance zou noemen en andersom. Dus laten we gewoon de kwaliteit van tracks hoog houden. En dansmuziek eren zoals dat hier gebeurt op ID&T Radio. En niet alleen iedere donderdagavond, maar 7 dagen per week, 24 uur per dag hier. En we worden alleen maar blijer, want de kabel, aantal mensen wat kan luisteren via de kabel, dat groeit steeds meer. En we hopen gewoon ooit op die ene etherfrequentie. Met jullie hulp moet dat gewoon gaan lukken. Ik heb geluisterd naar 1 uur non-stop in de mix. We begonnen met Jan Hanna, Lost, de Messed Up VC Recordings. De tweede plaat is alweer een oudje, maar in de remix Solace, Dolphins, een UMAC remix op Additive. Derde, Barry van Gardingen, Resolution Original Mix. Zit op CD Recordings uit Amsterdam. Vierde track, Fred Nymph en Etienne Overdijk, Illusion of the Truth. Originele versie, Black Hole. Vijfde track, Kirillo, Cristallo, Paul van Dijk remix op Vandit. Zesde plaat, Symphony of Strings, Don't Want Your Love, The Connector remix. Wat is dat alweer? Zevende plaat, Vank vs. Adaro, Aqua Planning. Achtste plaat, Lost Witness, Did I Dream, Chester Remix. Negende plaat, Walter Solo, Fire in Your Heart, Dub Remix, Captivating Sounds. En de plaat die nu bijna aan zijn einde is, Moon Project, Moments Are Forever, op Bonsai UK. Ik zit nog even voor je klaar om alle vragen te beantwoorden. Stuur je mailtjes naar armin@id-t.com. Je kunt ook nog heel even meechatten. We zitten hier nog een half uur ongeveer op www.com2/armind. En volgende week ben ik weer met een nieuwe uitzending. De tracks kun je nalezen op www.id-t.com vanaf morgen. En volgende week gewoon weer een verse uitzending. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.